I to jaki? Weekend świątecznych rabatów Media Expert. No wiadomo, super sprzęty na święta taniej. Weekend świątecznych rabatów w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest sobota 12 kwietnia, samo południe. Serwis Trójki ma dla Państwa Anna Kowalik-Brancati. Stawka tych wyborów jest bardzo wysoka, choć nie wszyscy kandydaci traktują poważnie swój start, podsumowuje debatę w Końskich Premier. Marsz z okazji tysiąclecia Królestwa Polskiego rozpoczyna się w Warszawie. PiS zapowiedział w nim swój udział. Palestyńczycy ze Strefy Gazy dostali nowe nakazy ewakuacji. Pogłębia się kryzys humanitarny. Wolność, bezpieczeństwo, siła i suwerenność to według premiera Donalda Tuska stawka nadchodzących wyborów prezydenckich. Fakt, że nie wszyscy kandydaci traktują poważnie swój start, a debaty zmieniły się w festiwal niemądrych trików i gadżetów, nie zmienia jednego. Stawka tych wyborów jest bardzo poważna i bardzo wysoka, napisał szef rządu, podsumowując wczorajsze debaty w Końskich. W Polsce kończy się polityczna polaryzacja na dwie dominujące partie polityczne, ocenia Szymon Hołownia, kandydat na prezydenta Polski 2050, mówił o tym w odniesieniu do wczorajszej debaty w Końskich, która pierwotnie miała być spotkaniem tylko dwóch kandydatów, Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. Chciałbym móc dzisiaj powiedzieć, 11 kwietnia tego roku skończył się w Polsce duopol. Nawet jeżeli się jeszcze wczoraj nie skończył, to mam nadzieję, że się zaczął kończyć. Dzięki temu, co wczoraj odbyło się w Końskich, co nie było z mojej strony żadnym, jak niektórzy teraz mówią, wywróceniem stolika, tylko przeciwnie, zaproszeniem do stolika, pojawiło się w Polsce naprawdę światełko nadziei. Rafał Trzaskowski ocenia, że jego główny kontrkandydat, Karol Nawrocki, bał się debaty jeden na jeden. Niestety Nawrocki zrobił absolutnie wszystko, żeby nie było tej debaty jeden na jeden, bo się jej po prostu bał. Zresztą wczoraj było widać, i myślę, że Państwo to dobrze widzieli, że można się wyuczyć na blachę kilku sformułowań, ale jak trzeba naprawdę rozmawiać o Polsce, o naszych problemach, o bezpieczeństwie i przede wszystkim mówić o tym, jak rozwiążemy te problemy, to się okazuje, że wykucie czegoś na pamięć nie wystarczy. W debacie transmitowanej przez TVP, TVN i Polsat wzięło udział 8 kandydatów na prezydenta. Właśnie teraz w Warszawie rozpoczyna się marsz z okazji tysiąclecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego. Wezmą w nim udział m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości, według nieoficjalnych informacji, także kandydat PiSu na prezydenta Karol Nawrocki. W marszu biorą udział ci, dla których ważne wydarzenia z historii Polski są okazją do świętowania. Powód mojego przyjazdu tutaj to przede wszystkim uczczenie 1000 lat Królestwa Polskiego. Dla mnie Polska znaczy wszystko. Biorę udział w tym marszu jako patriota Polski. Jak nie będziemy my, starsi, walczyć, to kto będzie walczył? Młodzież się teraz nie interesuje niczym. Będziemy tańczyć poloneza i jednocześnie przyjechaliśmy za Rzeszowa aż, żeby 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego uczcić. No i 500-lecie hołdu pruskiego, które było 10 kwietnia, a 18 była koronacja. Więc warto uczcić to, tym bardziej, że będziemy mieli w Księdze Guinnessa ponad 1000 par, a rekord było 600. Próba bicia rekordu w tańczeniu poloneza odbędzie się przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego, a marsz zakończy się na Placu Zamkowym. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda spotka się z Magdaleną Biejat w sprawie ustawy o obniżce składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Jak mówił w śniadaniu w Trójce Alwin Gajadur z Kancelarii Prezydenta, wokół ustawy prowadzone są szerokie konsultacje. Odbywają się spotkania. Wczoraj pan prezydent spotkał się z kandydatem na prezydenta, panem Adrianem Zenbergiem. W poniedziałek ma być spotkanie z panią Magdaleną Biejat. Są szeroko prowadzone konsultacje. Pan prezydent spotyka się z wieloma osobami, środowiskami. Ta ustawa jest w chwili obecnej analizowana, więc musimy jeszcze chwilę poczekać. Senat zajmie się ustawą pod koniec kwietnia. Są nowe nakazy ewakuacji dla mieszkańców Strefy Gazy wydane przez władze Izraela. Obejmują łącznie ponad 2/3 powierzchni tej palestyńskiej enklawy. Rzecznik ONZ-u Stefan Dujarric powiedział, że uniemożliwia to pomoc humanitarną w tych rejonach. Palestyńczykom pozostała mniej niż 1/3 powierzchni Gazy do zamieszkania, a i ta przestrzeń jest rozdrobniona, niebezpieczna i ledwo nadająca się do życia. Przeludnione schronienia są w opłakanym stanie, dostawcy usług ledwo działają, zasoby są na wyczerpaniu. Szacuje się, że od zerwania zawieszenia broni w Strefie Gazy przesiedlonych zostało prawie 400 000 osób. Klimat. Najlepsza jakość powietrza jest teraz na północy kraju oraz w Polsce centralnej. W Grudziądzu stan powietrza jest umiarkowany. Ponad 1/3 prądu w sieci pochodzi ze słońca. Do 16 trwają tak zwane zielone godziny, kiedy energia jest najtańsza. Oszczędzanie prądu zalecane będzie między 19 a 21. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Sobotnie popołudnie pogodne, choć chwilami może się chmurzyć. Niewielkie przelotne opady deszczu możliwe jeszcze na północy. Nad morzem porywisty wiatr. Od 11 stopni na Podlasiu i Podhalu do 14 w centrum i 17 na zachodzie. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Autopromocja. Teatrzyk Zielone Oko. Jest tylko krwawy księżyc nad morzem i zły wiatr. Nie chcę być sam. Debiut reżyserski Marcina Hycnera. Stefan Grabiński. Dom tajemnic. W zaświatach jest coś... Coś istnieje, że nie wszystko się kończy tu na ziemi. Słuchowisko z archiwum Teatru Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Lepszy dom to taki, w którym każdy detal Cię inspiruje, a wszystkie rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Wejdź do Centrum Domowych Rozwiązań i sprawdź. Odkurzacz Samsung Bespoke Jet Plus Pro Extra do 120 minut pracy za 3799 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. A potem w Carrefourze? Mają super promkę na niedzielę. Na Wielkanoc masło ekstra mazurski smak tylko 4,99 za sztukę przy zakupie 3. Z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna tylko w tę niedzielę. Cena przed obniżką 9,55. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Do poniedziałku łap promocję do minus 40%. Czekają na Ciebie tysiące produktów, a z Allegro Smart masz więcej super okazji. Tylko do poniedziałku. Jak tak, to Allegro. Czujesz? Czy to zapach wiosny w powietrzu? Nie! To zapach wielkich oszczędności w Netto. Teraz kiełbasa biała z szynki Mistrz Rochu z 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A ser królewski Sierpcy różne rodzaje, plastry 135 gramów. Jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk. Netto. Wielka moc oszczędności. Wiesz co? Chyba czas Cię zamienić na lepszy model. Co? Spokojnie. Mówiłam o naszym samochodzie. Marzy mi się duży SUV, w którym zmieści się cała rodzina na majówkę. To może nowy Torres. Koreański SUV w cenie 122 tysiące za nowy rocznik. 122 tysiące za nowy rocznik? Brzmi świetnie. Uff, czyli jednak zostaje. Z takimi pomysłami jesteś bezkonkurencyjny. Nowy SsangYong Torres. Duży koreański SUV. Teraz w cenie 122 tysiące. SsangYong. To więcej niż myślisz. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. I kukurydza złocista lub groszek tradycyjny Bonduel. Przy zakupie 2 puszek kolejne 2 dostaniesz gratis. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Teraz w Mediamarkt. Wielka i mocna promocja. Na przykład ekspres ciśnieniowy DeLonghi. Teraz tylko 49 zł i 98 groszy miesięcznie. W 50 ratach 0%. RRSO 0%. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2799 zł. Aktualna cena po obniżce 2499 zł. MediaMarkt. Całe święta w jednym koszyku? Tak, bo na rodzinną Wielkanoc wszystko kupuję w Auchan. Jak białą kiełbasę surową 9,95 za kilogram, czy tradycyjne panetone 750 gramów za 20 zł przy zakupie dwóch. Biała kiełbasa w promocji od 10 do 13 kwietnia. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 23,98. Panetone w promocji od 11 do 13 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Szczegóły na auchan.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po godzinie 12. Swoją drogą. Taszkent, Duszanbe, Biszkek, Aszchabad i Astana. Te piękne nazwy to stolice państw zaliczanych do Azji Centralnej. Odwiedzenie części z nich będzie coraz łatwiejsze, również w ramach turystyki zorganizowanej. Już za chwilę porozmawiam z fotografem, który podróżując do Azji Centralnej woli jednak obierać własną drogę. A teraz przed nami artyści z Kazachstanu, śpiewający w swoim języku ojczystym. Rozpoczynamy więc drugą godzinę audycji. Olga Szućko, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Dzień dobry ponownie. Boję Boga, sędzę żołma, kędę kursie mięsonan. Biedę pastem, katę sastem, tora każdym żołma. Öz oyunda, tul boyunda Bermene jok bendese Tüzde mırzan üyde sırdan Sözü kılcan erkesi Mal sırası, mal sırası Vermegen men ketesin Adam avlap sıfra saunlar Baydı jaular jetesin Söz kudurtkan, şurt kudurtkan Antınların zorda Buttu şaptı, isan attı, baydan attı alma Gece yer keseli zor Aldı baydan sorulacak Aşkım yıktın şimdi mektin Boz halektin morulacak Suçu karma, sözü karma Sıfrasılman jel buaz Aytı kündüm, aldı berdim Yündü kündüm özümü Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's been a long time, long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a studiu Trójki jest dziś fotograf Robert Danieluk, który ze swoim aparatem zjeździł niemałą część świata, ale jego ulubionym kierunkiem jest wschód. Dzień dobry, witaj. Witam. Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o twoich podróżach do krajów Azji Centralnej. Według jednego z podziałów zalicza się do nich Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan. Są to postsowieckie republiki o muzułmańskim dziedzictwie położone na jedwabnym szlaku, które zyskują coraz większą popularność wśród turystów. Ostatnio czytałam, że jedno z największych biur turystycznych, które operują w Polsce, poszerza swoją ofertę od najbliższego sezonu o 7 programów objazdowych właśnie do krajów położonych na jedwabnym szlaku. No, ponoć w odpowiedzi na zapytania klientów, którzy się tego domagają. Zanim wejdziemy głębiej w twoje doświadczenia związane z tymi podróżami, chciałam cię zapytać, skąd ta fascynacja wschodem, to obieranie podróży właśnie w tym kierunku od wielu lat, niezależnie od tego, czy to jest spokojny wyjazd do Uzbekistanu, czy to jest podróż do Ukrainy, gdzie przewozisz sprzęt dla walczących żołnierzy. Dlaczego wschód? Wszystko zaczęło się od mojej babci, która ma dom blisko Bugu i na początku jako dzieciak schodziłem właśnie na tą rzekę, gdzie po drugiej stronie był Związek Radziecki. Ja jeszcze byłem zbyt mały, żeby to wszystko pojąć. Kiedy Związek Radziecki się rozpadł, minęło wiele, wiele lat, kiedy podjąłem decyzję, że czas przekroczyć tą granicę. I pierwsza moja podróż była tuż po maturze. Sprzedałem gitarę, bo generalnie nie miałem w żaden sposób ani talentu, ani ucha do tego, żeby uczyć się nauki na tym jakimkolwiek instrumencie. No i pierwsza podróż odbyła się na Krym. I miałem jakieś wyobrażenia, wtedy w internecie dopiero gdzieś tam startowały jakieś blogi podróżnicze, więc tylko czerpało się wiedzę właśnie z internetu. I pamiętam, że pojechaliśmy tam pociągiem z Warszawy do Symferopola, czyli stolicy Krymu, i po powrocie ja po prostu byłem tak zaczarowany tym. Największą wrażenie na mnie zrobiła 27-godzinna podróż pociągiem. To absolutnie nie było możliwe w polskich realiach, bo można było jechać kuszetką z Warszawy, nie wiem, czy w góry, czy nad morze. Do Szczecina. Dokładnie. Natomiast samo to, że w pociągu spędza się 24 godziny, to był jakiś początek wielkiej i dziwnej miłości do tego wschodu, która trwa po dziś dzień. A kiedy pojawiła się Azja Centralna? Pomyślałem sobie, że najpierw jest czas na to, żeby jeździć wszystkie te państwa postsowieckie, które są, powiedzmy, w naszej części Europy, a Azję Centralną zostawię sobie bliżej 50. Nie wiem dlaczego, ale po prostu gdzieś tak sobie w głowie ułożyłem. Może z tego powodu, że zasób mojej wiedzy na temat tych państw był dosyć mały. I też z naszej perspektywy jest zawsze tak, że gdziekolwiek się wybieramy, to tam, gdzie nas nie ma, jest niebezpiecznie, strasznie, my nie wiemy, jak się tam poruszać, bariera językowa, kulturowa i tak dalej, i tak dalej. Ale dokładnie 6 lat temu mój przyjaciel Grzegorz wpadł na taki pomysł, lecimy do Kirgistanu. I pomyślałem sobie, to jest świetny pomysł. Podczas tej podróży samochodem objechaliśmy jezioro Issyk-Kul. To jest drugie najwyżej położone jezioro na świecie. Tam średnia wysokość jest 1600 metrów nad poziomem morza, czyli tak jakbyśmy byli na Śnieżce. Niesamowita sprawa, niesamowite widoki, dlatego że ja generalnie na wszystko i tak patrzę przez wizjerę aparatu. A tam miałem wszystko wyłożone jak na dłoni. Czyli po jednej stronie mamy Kazachstan, wysokie góry, po drugiej stronie mamy Chiny, wysokie góry. Po prostu przepiękne krajobrazy, które były warte fotografowania i nawet można było odłożyć ten aparat i jakby podziwiać to wszystko. Może ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem fotografowania krajobrazów, ale jak zawsze pojawiają się wysokie góry i woda, to są takie rzeczy, których nie mogę sobie odmówić. Do 50 jeszcze trochę zostało, a już tylko Turkmenistan pozostał na twojej liście. Tak, tak. Udało się zobaczyć trochę Kazachstanu. 2 lata temu pierwszy raz odwiedziliśmy Tadżykistan. Był Uzbekistan, no i została właśnie wisienka na torcie, czyli drugie najbardziej zamknięte państwo po Korei Północnej. Mamy pomysł i w ogóle plany na to, żeby się tam udać, ale trzeba zrobić delikatne podchody, żeby tam się dostać. Czy w tych krajach, które zaistniały oficjalnie na mapie na początku lat 90., teraz myślę o krajach Azji Centralnej, odczuwałeś takie silne akcenty pronarodowościowe, takie podkreślanie swojej tradycji lokalnej, swojej tożsamości? Dodajmy może, że Rosja podbiła te tereny już w drugiej połowie XIX wieku, to był wówczas... Dalej jest świat kręgu kultury muzułmańskiej, czy na przykład w takim Kazachstanie, w którym dalej mieszka wielu Rosjan, Kazachowie, których spotykałeś, podkreślali, że oni są przede wszystkim Kazachami. Tutaj mogę posiłkować się przykładem w innym stanie, w Uzbekistanie, gdzie w zachodniej części tego kraju jest Karakałpacja. Mhm. To jest przepiękna nazwa, a ich największą, można powiedzieć, taką atrakcją turystyczną jest Morze Aralskie, które od lat 60. wysycha ze względu na to, że Związek Radziecki i jego wspaniali inżynierowie stwierdzili, że zaczną prowadzić drenaż dwóch rzek, Syrdarja i Amurdarja, które miały nawozić pola, ponieważ w Uzbekistanie hoduje się i zbiera bawełnę. To tam są te wraki statków? Tak. No i właśnie jest takie miejsce, to o czym mówiłem, dosyć turystyczne, gdzie na środku, można tak to nazwać, na środku pustyni stoją zardzewiałe statki. I robi to naprawdę ogromne wrażenie, a im bardziej zagłębimy się w problemy społeczne, które są na miejscu, czyli choroby, problemy z pracą, no to wszystko odwołuje się właśnie do tej Karakałpacji, która najchętniej chciałaby być republiką niepodległą. Natomiast myślę, że nie jest to w żaden sposób możliwe, żeby oni byli niezależni. To raz, a druga sprawa, spotykając młodych ludzi, im się bardzo nie podobało to, że my mówimy, że jesteśmy w Uzbekistanie, tylko że my jesteśmy w Karakałpacji. Czyli bardziej taka lokalna tożsamość. Tak, natomiast jeżeli chodzi o Kazachstan, to przyznam, że nie miałem kontaktu z Rosjanami, no i też nie byłem tam po 22 roku, więc też ciężko mi cokolwiek na ten temat powiedzieć. To, co jest kwintesencją tej Azji Centralnej, to są właśnie te wpływy Rosji. Z jednej strony oczywiście jest to rzecz bardzo negatywna, związana, wiadomo, z wprowadzaniem języka rosyjskiego, kultury rosyjskiej, mieszania ludzi, co jest w tych krajach byłego Związku Radzieckiego bardzo widoczne. No i też wszystkie te wpływy militarne, co na przykład bardzo dobrze w Armenii było widać, gdzie też dzisiaj Armenia próbuje od czasu inwazji Rosji na Ukrainę troszkę wycofać się od tej Rosji, bo tam też tych różnych historii związanych z tym, jak rosyjscy żołnierze się zachowywali. Natomiast to, co dla mnie jest interesujące, to nie są jakieś takie aspekty społeczne. Mnie zawsze w tych wszystkich krajach interesuje strona wizualna. Wyobrażam sobie, że dla ciebie jako fotografa fotografowanie architektury w krajach Azji Centralnej musi być naprawdę niezwykłą możliwością i znakomitym doświadczeniem. Tam, gdzie miksuje się ta spuścizna muzułmańska z jednej strony, ale z drugiej strony radziecka, w pierwszej chwili wyobrażam sobie, że można być nieco zdezorientowanym, na co się w ogóle patrzy. Tak. Szczególnie, że przez tyle lat miałem okazję podróżować po Kaukazie. Mamy i Mołdawię, Ukrainę, Białoruś, te kraje nadbałtyckie, no i oczywiście Rosja. Więc w momencie, kiedy dociera się do tej Azji Centralnej, kiedy mamy właśnie to takie najpiękniejsze, moim zdaniem, połączenie tego Orientu i tej sowieckości. Nagle okazuje się, że mamy tu meczety, medresy, minarety, a tu jeżdżą wołgi, mamy jakiegoś Lenina. Więc to jest w zasadzie to, czego szukam, czyli taki wehikuł czasu. Oczywiście też czasami zastanawiam się, jakby to było, gdyby z aparatem trafić do Związku Radzieckiego chociaż na parę dni i zobaczyć, jak to wyglądało. I to też działa na takiej zasadzie, że z mojej perspektywy jest to o tyle przyjemne wszystko, że ja tam jestem na chwilę. Mogę wrócić do domu i też we mnie żyje to, że za każdym razem gdzieś mogę sobie zaplanować i wrócić do tych miejsc i odkrywać jakieś totalnie, zupełnie nowe miejsca. Więc jeżeli chodzi o Uzbekistan, to mamy te 14-15 wieczne wszystkie zabytki, które są jakby wsadzone w ten taki świat trochę postsowiecki. Pod względem fotograficznym i tym wizualnym, i nawet jakby nie musimy fotografować, tylko obserwować, mamy wszystkie te kraje postsowieckie, mają dużo wspólnych elementów, które je łączą. A tam jeszcze jest właśnie ten świat muzułmański, więc to jest niesamowite. No i też trzeba pamiętać, że te wszystkie kraje do tej pory w mniejszym lub większym stopniu są krajami takimi policyjnymi, tak? Czyli no jednak te wszystkie służby bardzo tak pilnują tych ludzi. I jest tam, moim zdaniem, przez to, że jest połączenie właśnie działania służb i tego, że są to kraje muzułmańskie, jest tam bardzo bezpiecznie. Co jest dziś Robert Danieluk, podróżnik, fotograf, ale także bloger. Na twoim blogu w jednym z wpisów poświęconych Azji Centralnej przeczytałam kodeks dobrego, mądrego podróżowania, w którym pisałeś o tym odpowiednim zachowaniu, o poszanowaniu lokalnych tradycji, o odpowiednim ubiorze, o tym, by korzystać z usług lokalnej społeczności itd., itd. Ale później zwróciłam uwagę na to, że były też twoje autorskie punkty do tego kodeksu dodane i pierwszy z nich brzmiał: nie ufaj nikomu. Powiedziałeś chwilę temu o tym, że twoje podróże do Azji Centralnej raczej były bezpieczne. Czy były jakieś trudne sytuacje, które cię skłoniły do stworzenia tego punktu? Jeżeli chodzi o samą Azję, to nie. W ogóle tamte rejony absolutnie nie. Natomiast jest to taka główna zasada, która może uchronić nas przed wieloma problemami. Że jednak ograniczenie zaufania w stosunku do drugiego człowieka musi być zawsze. I w miarę możliwości dwie strony mogą się otwierać, ale i tak wychodzę z założenia, nie można nikomu ufać. I przez tyle lat podróżowania w takie miejsca, które nie zawsze są zaprzyjaźnione z turystami, pozwoliły mi jakby na stworzenie jakby w oparciu o taki standardowy kodeks postępowania, czyli trzeba przestrzegać zasad. Jeżeli gdzieś jedziemy, warto sobie po prostu o tym miejscu poczytać, co jest mile widziane, co jest niemile widziane, i dzięki temu jesteśmy w stanie uniknąć jakichś takich sytuacji, najprostszych sytuacji, które mogą przynieść nam problemy. Z mojej perspektywy jest tak, że też trzeba uważać, gdzie i co można fotografować. Mm-hmm. Parę lat temu byliśmy w Iranie. To był taki dobry moment, kiedy można było tam swobodnie podróżować. Myślę, że dzisiaj jest podobnie, ale przy tych wszystkich zawirowaniach na świecie, które są, wtedy był naprawdę wzorowy czas. Spacerowaliśmy koło bazy wojskowej i na tej bazie wojskowej były namalowane dwa białe gołębie jako symbol pokoju. I ja wiedziałem, jak to sfotografować tak, żeby nikt nie zauważył. Natomiast koledzy, którzy z nami byli, wyjęli telefony i zaczęli fotografować, a to jest po prostu zakazane, więc wyskoczyło dwóch żołnierzy i udawali, że celują do nas z broni w postaci gestów dłoni, tak? To naprawdę trzeba uważać i w Uzbekistanie, co jest bardzo ciekawe, też mieliśmy taką drobną nieprzyjemność, zostaliśmy zatrzymani przez żołnierzy. Nie wolno fotografować mostów. Jako obiektów strategicznych? Tak, ale to był tak piękny most, że nie mogłem się powstrzymać. No i gdzieś tam nas przyuważono, przejeżdżając przez most, schowałem głęboko aparat. No i oczywiście w takich sytuacjach to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Trzeba grać głupiego. To jest jedno z najlepszych rozwiązań, które pomogą nam uniknąć jakichś większych problemów i trzeba dużo się uśmiechać, więc to jest taka rada. A jak oglądam twoje zdjęcia z właśnie Stanów Azji Centralnej, to wiele osób, które sportretowałeś, patrzy bardzo ufnie w stronę tego obiektywu, uśmiecha się. Chyba są bardziej otwarci na to, by robić im zdjęcia, niż my tutaj pod naszą szerokością geograficzną. Tak, historia jest taka, że najtrudniej jest robić fotografię na naszym podwórku. Że im dalej jesteśmy od domu, tym my mamy więcej śmiałości, więcej odwagi do tego, żeby wyjąć ten aparat i fotografować ludzi. I miałem okazję, tak jak wspominałaś, fotografować naprawdę w różnych miejscach. Natomiast w Uzbekistanie wystarczyło kogoś zaczepić i po prostu zapytać. Ciekawa taka historia, że jak byliśmy pierwszy raz w Chiwie, przepiękne miasto, tam w jednym z takich restauracji czy barów obsługiwała kelnerka, która miała wszystkie złote zęby. I po 2 latach ponownie ją tam spotkaliśmy, pokazałem jej zdjęcie, że my tu byliśmy, że ja ją sportretowałem i ona ponownie się uśmiechnęła. I ona wyglądała zdecydowanie lepiej niż 2 lata temu i kolega zapytał ją, co się stało, że wygląda lepiej. Okazało się, że pochowała męża, więc to było takie dosyć zaskakujące, ale znowu pojawił się uśmiech tej kobiety z tymi zębami. W ogóle te złote zęby na wschodzie to jest oddzielny temat. A propos, jak oceniłbyś bytową sytuację ludzi w krajach Azji Centralnej? Bo na twoich zdjęciach widać, że z jednej strony mamy bogactwo architektury publicznej, z drugiej strony jest po prostu bieda zwykłych domostw. Jeżeli chodzi o stolicę, to wiadomo, że im bliżej stolicy i nawet samej stolicy, ludziom powodzi się dobrze. To jest, gdziekolwiek jesteśmy na świecie, zawsze wygląda to podobnie. Im dalej od dużych miast, to widać, że ludzie żyją skromniej, biedniej, ale czy są mniej szczęśliwi? Myślę, że nie. Oczywiście, wszystkie te kraje gdzieś borykają się z różnymi problemami, jeżeli chodzi o te minimalne wynagrodzenie, służbę zdrowia, dostęp do transportu, edukacji. Przecież w Uzbekistanie do tej pory, mimo że tego mówią, że tego nie robią, ale przecież tam jest taki problem, że wszyscy są zmuszani do zbierania bawełny. I przez wiele lat był taki problem, że to też dzieci mają robić. To może też warto dodać w tym momencie, że w większości tych krajów ta sytuacja polityczna jest oceniana jako zdecydowanie represyjna, jako autorytarne rządy, przede wszystkim prezydentów tych państw. Zwraca się uwagę na brak demokratycznej kontroli nad rządzącymi. To, czy turysta z Europy to odczuje, to jest temat pewnie na inną rozmowę. Wspominałeś o barierze językowej. Zakładam, że bez języka rosyjskiego podróżowanie będzie trudne. Tak. Wiadomo, że jeżeli spotkamy jakichś młodych ludzi, czy będziemy w jakimś większym czy mniejszym hotelu, przy tych wszystkich turystycznych miejscach nie będzie problemu. Natomiast generalnie język rosyjski jest językiem międzynarodowym w tych wszystkich państwach, czyli nawet na Ukrainie, Mołdawia, Kaukaz, Azja Centralna, to zalecane jest, żeby znać chociaż jakieś podstawy języka rosyjskiego. Nam, Polakom, nie jest to jakoś trudno się nauczyć. Mi natomiast jest mówić ciężko w języku rosyjskim. Jakoś tak od 22 roku, jak jeżdżę na Ukrainę, to ludzie pomagają mi zastępować niektóre rosyjskie słowa ukraińskimi. Ale im dalej od Ukrainy, tym ten język jest po prostu bardziej potrzebny. Natomiast w dobie internetu nie jest żaden problem kupić sobie kartę SIM i posługiwać się translatorem. Tak. Kiedy podczas podróży po Azji Centralnej miałeś taki moment, że poczułeś, teraz to jestem naprawdę daleko od domu? Myślę, że było to w Duszanbe. stolicy Tadżykistanu, ponieważ jak zacząłem podróże te 22 lata temu po Europie Wschodniej i dalej, to nazwa Duszanbe kojarzyło mi się z taką krainą, która jest tak daleko, że ja nigdy tam nie dotrę. I okazuje się, że kiedy tam dotarłem, bo to jest, dotrzeć gdzieś to nie jest problem, tak? To trzeba mieć podstawowe zasoby, czyli chęci, czas i pieniądze. I kiedy tam dotarłem i patrzyłem na te wszystkie pomniki, które miały dla mnie taki zapach Korei Północnej, nie wiem dlaczego. No, oglądałem się tych wszystkich dokumentów o tej Korei i nagle widzę takie pomniki, które są połączeniem Azji, trochę Związku Radzieckiego, jakiejś dyktatury, jakichś nie, takich... To jest kraj, gdzie jest, no jakby nie patrzeć, kult jednostki prezydenta. Mm-hmm. To też spowodowało, że widząc na każdym kroku, na budynkach portrety prezydenta, cytaty jego, gdzie używałem translatora, żeby sobie przetłumaczyć, o czym w ogóle są te cytaty. I wtedy pomyślałem sobie, że jestem naprawdę daleko od domu, chociaż bywałem znacznie dalej, ale to miejsce spowodowało w mojej głowie, że w końcu dotarłem do jakichś takich miejsc, które gdzieś pokrywały się z jakimiś moimi wyobrażeniami dalekiej postsowieckiej krainy. Wysłałeś pocztówkę z Duszanbe? Dobre pytanie. Chyba nie. Właśnie to jest też śmieszne, że w takich różnych miejscach zakup kartki pocztowej i wysłanie tej kartki jest ogromnym wyzwaniem. I jak dociera się na taką pocztę, to oni robią wielkie oczy i tam odkrytek u nas nie. No i no nie ma, nie ma. Jakim skarbem później jest taka pocztówka, którą jednak się uda wysłać? Bardzo ładny zwyczaj. Fotografie Roberta Danieluka, między innymi z podróży do Azji Centralnej, znajdą Państwo na stronie robertdanieluk.com, a także na Instagramie Roberta. Kto wie, może one rozbudzą w Państwu taką ochotę, by wyruszyć w te mniej oczywiste strony. Z Robertem można się także spotkać podczas warsztatów fotograficznych w Wenecji, a być może w niedalekiej przyszłości również podczas fotowypraw na wschód. Bardzo dziękuję, dziękuję za Twoje bardzo. Opowieści. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do tematu Azji Centralnej wrócimy dziś w Trójce w audycji Po prostu Wschód, w której Piotr Pogorzelski spotka się z Marcinem Popławskim z Ośrodka Studiów Wschodnich, by porozmawiać o chęci współpracy z Unią Europejską deklarowanej przez kraje tego regionu. A teraz wspólnie z Tomkiem Sajewiczem przeniesiemy się na Moluki Północne, gdzie rytm młodemu pokoleniu Indonezyjczyków nadaje Mr. Nobody. Tomek w Azji. Kiedy nad Molukami budzi się dzień, dźwięki fiola. To tradycyjny instrument smyczkowy. Molukańczycy uważają, że to od niego rozpoczęła się historia skrzypiec. Zlewa się z rytmem bitów Mino, pana Nikt, jak brzmi jego pseudonim sceniczny. Molukański pan Nikt, Mr. Nobody, to bohater młodego pokolenia wyspiarzy w jednej z najbardziej niedostępnych części globu. Jak to się stało, że w miejscu, gdzie wciąż, na szczęście, królują przekazywane z pokolenia na pokolenie pieśni ludowe, o zbiorze goździków, gałki muszkatałowej, połowie ryb czy niespełnionej miłości. Młode pokolenie kołysze się w rytm molukańskiego rapu. Rap music is the best. Rap to najlepszy sposób, żeby opowiedzieć swoją historię. Historię tego miejsca, ludzi. Opowiadam o życiu na Molukach, ale w sposób bardziej zrozumiały dla młodego pokolenia. Historie są i smutne, i wesołe. Dla mnie najważniejsze jest, że łączymy ten gatunek z tradycyjnymi molukańskimi instrumentami i lokalnym językiem. To daje mi poczucie zakorzenienia, że to, co robię, ma sens. Sad story, happy story. Ternate. To malusieńka indonezyjska wyspa, która była częścią wielkiej historii europejskich podróżników i odkrywania świata. W przeważającej większości zamieszkana przez muzułmanów z dość tradycyjnym podejściem do kwestii wiary i obyczajowości. Kiedy słyszę, że w lokalnej świetlicy koncert będą miały lokalne zespoły rockowe, nie do końca wierzę w dokładność słów tłumacza. Okazuje się, że molukańskie podziemie rockowe ma się całkiem nieźle, a gwiazdą wieczoru jest oczywiście Pan Nikt. So everyone, come on man, just two songs. All right, let's go. Często zdarza się, że kiedy gdzieś przychodzę, ludzie proszą, zaśpiewaj coś. Nie odmawiam, bo dla mnie bardzo ważną częścią tego, co robię, jest lokalna społeczność. Kontakt z nią to ważne dla tych ludzi, że mogą porozmawiać, podzielić się tym, co czują, słuchając muzyki. Bo rap to przecież muzyka ulicy, barometr nastrojów, mapa marzeń, sposób na oswojenie smutku. Mino uważa, że to, co robi, nie miałoby sensu, gdyby nie czerpało z lokalnej tradycji i kultury. Jak na molukański rap reaguje starsze pokolenie? Myślę, że starsi ludzie nie do końca rozumieją to, co robię, ale wspierają mnie, bo przecież ten rytm to także słowa zapożyczone z piosenek ich młodości, które w trochę innej formie przetrwają w pamięci młodych. Współtworzę nowe pokolenie, które rozumie znaczenie dziedzictwa, kiedy umrę tradycją, stanie się moja muzyka. Tak brzmi twórczość rapera posługującego się pseudonimem Mr. Nobody. Z muzykiem rozmawiał Tomek Sajewicz. To jak to jest z tymi pocztówkami? Napisz tak, tu żyć się nie da, tu nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze, raczej myśli jak cię zarznąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz, grad, burze. I nie uprzejmij tu byl z olu do rzeczy i naturze. Dla ducha rzeczy też nieciekawe. Dwa teatry, jedno kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet, knajpy dają na zimno, brak zieleni. Gdzie niegdzie karłowata roślinność. Mężowie bez szans najmniejszych na zmianę losu. Powiem, żony nie prasują, to koszul. Niesłychanie nudny program zabaw. I ten nieinspirujący krajobraz on nie pomaga. Poza tym u mnie dobrze, jeszcze jakoś jadę. Do zobaczenia, ściskam Tadek, Tadek. Albo pisz tak, zgroza. Tutaj 16-latki w wyuzdanych pozach stoją w parkach głodne zbliżeń. Ja w ich wieku seksu to Leśmian, Petrarka najwyżej. Trudno za punktualność dać tu dyplom. Tramwaje za wolno, autobusy za szybko. Taryfiarze precz, stała ta złodziejska dzić. Tu nic nie działa, tu nic nie jeździ. Nic, mało rozrywek, z kim tu wypić, kiedy. Nic nie łączy tutaj nikogo z nikim. Wprawdzie z ludźmi pogadasz, ale tu ważny detal. Marudne to, strasznie lubi ponarzekać. W kulturze syf trudno pojąć. Jest filharmonia, ale biorą cele nie stroją. Poza tym u mnie dobrze jeszcze jakoś ogarniam. Pozdrawiam i całuję, Maria.